שלום לך מרים, שלום לך מרים, שלום לך מרים, מעליית תאיבותו, מור הנמך, מרח תו את נשא, ומברך ופירו, כסך יסו מור מרים אמה דלו אקשפח לא פיים Hoso wapsoto, maa.